I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Potrzebne jest wzmacnianie więzi ze Stanami Zjednoczonymi i rozszerzenie wspólnoty. Prezydent o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Arcybiskup Marek Jędraszewski zostanie usunięty z kapituły przyznającej najwyższy medal za zasługi dla Krakowa. Porozumienie między Izraelem a Hamasem będzie miało 3 etapy, zapowiada prezydent Joe Biden. Bezpieczeństwo, rozwój i dobrobyt to priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, o których prezydent Andrzej Duda mówił podczas dorocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim. Jako kluczowe wskazał umocnienie strategicznego partnerstwa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Relacje transatlantyckie mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu Europy. Dlatego cieszę się, że inauguracja polskiej prezydencji zbiegła się z początkiem kolejnej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, mojego przyjaciela, z którym miałem okazję blisko współpracować w czasie jego pierwszej kadencji. Andrzej Duda zapowiedział kolejne wizyty w państwach Azji Południowo-Wschodniej przed końcem swojej kadencji. W spotkaniu prezydenta z ambasadorami i szefami zagranicznych placówek w Warszawie wzięli też udział przedstawiciele MSZ-u na czele z ministrem Radosławem Sikorskim. Arcybiskup Marek Jędraszewski zostanie usunięty z kapituły przyznającej najwyższy medal za zasługi dla Krakowa. Rada Miasta podjęła decyzję, że duchowny będący metropolitą krakowskim nie będzie już zasiadał w kapitule odznaczenia Krakowie Merenti. Za usunięciem arcybiskupa z kapituły głosowało 23 radnych, przeciw było 16. 3 osoby wstrzymały się od głosu, mówi radny Lewicy i projektodawca uchwały Grzegorz Garboliński. Jest to tak naprawdę oddanie tej zasadzie świeckości państwa, która obowiązuje m.in. w ustawie o gwarancji wolności sumienia i wyznania, należy tego miejsca. Medal Krakowia Merenti to jest medal świecki, przyznawany w zamyśle bez klucza religijnego. Medal Krakowia Merenti to jest takie oznaczenie, które powinno Krakowian łączyć, a metropolita krakowski jest najlepszym przykładem tego, jak lokalną społeczność ze sobą skłócać. W miejsce Urzędu Metropolity w kapitule Krakowie Merenti będzie zasiadać osoba piastująca stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oświadczył, że Izrael i Hamas osiągnęły porozumienie o zawieszeniu broni i wymianie zakładników. To porozumienie doprowadzi do zakończenia walk w Strefie Gazy, dostarczenia tam pomocy humanitarnej i powrotu zakładników do domów, powiedział prezydent. Dodał, że porozumienie będzie miało 3 etapy. Pierwsza faza potrwa 6 tygodni, obejmuje całkowite przerwanie ognia, wycofanie izraelskich wojsk ze wszystkich zamieszkanych terenów Strefy Gazy i uwolnienie pewnej liczby zakładników przetrzymywanych przez Hamas, w tym kobiety, nieletnich i osoby starsze. Izrael zwolni w zamian palestyńskich więźniów. Joe Biden dodał, że w drugim etapie Izrael podejmie rozmowę o trwałym zakończeniu wojny. W trzecim etapie Hamas zwróci ciała zmarłych i zabitych zakładników. Rozpocznie się też odbudowa Strefy Gazy. Prezydent podziękował amerykańskim dyplomatom, którzy uczestniczyli w negocjacjach o zawieszeniu broni, w tym sekretarzowi stanu Antonemu Blinkenowi i doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake'owi Sullivanowi. Dwa okręty państw NATO przypłynęły do Zatoki Fińskiej, informuje estoński portal ERR. Ich zadaniem będzie ochrona infrastruktury podwodnej, która znajduje się na tym obszarze. Okręty przybyły do Zatoki Fińskiej w ramach ogłoszonej wczoraj w Helsinkach natowskiej inicjatywy o nazwie Straż Bałtycka. Jak napisało w portalu X, dowództwo morskie NATO, chodzi o niemieckiego niszczyciela min, a także holenderski statek hydrograficzny. Jednostki wchodzą w skład stałej grupy morskiej 1 oraz sił przeciwminowych. Ponadto, jak podało dowództwo NATO, sojusznicze okręty podwodne i samoloty wspierane przez zaawansowaną technologię nadzoru morskiego stale monitorują wody w całym regionie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór jest pochmurny, w wielu miejscach pada deszcz albo mrzawka, na południu opady marznące powodujące gołoledź, w nocy miejscami możliwe gęste mgły. Najzimniej na krańcach południowych minus 4 stopnie, najcieplej na wybrzeżu plus 2. Autopromocja. Tornacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą, na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program Trzeci, sobota,

No i polecieli w jakieś piękne przestworze, a my razem z nimi, z zespołem Tłusty Majonez, a także z Olą Schmidt, której głos pojawił się w tym utworze, i z Alicją Sobstyl na flecie. Lot, taki tytuł nosi ten utwór, dlatego i o tym lataniu mówię. Zresztą tytuł bardzo dobrze oddaje to, co dzieje się tutaj muzycznie. Bardzo rozmarzona to kompozycja i chyba jedyna na płycie, w której pojawia się wokal. No właśnie, bo to nie jest tylko taki pojedynczy elektron, ale element całego albumu zatytułowanego, uwaga, Niezłe bagno. Albumu, który tak jak bagno wciąga od pierwszej nuty, dzieje się na nim dużo i różnorodnie, nie tylko sennie, tak jak to chwilę temu mogliśmy usłyszeć, ale także bardzo energicznie, a niektórych kompozycji można słuchać na przykład do biegania. Tak właściwie to nie jest utwór do biegania, ale do pościgu. Zresztą tytuł Pogoń również pasuje. Tłusty Majonez. Jak pierwszy raz zobaczyłam nazwę tego zespołu, tego duetu, pisaną przez W, 2 O i Y, to pomyślałam, że oni nie mogą robić dobrej muzyki, ale zdziwiłam się bardzo. Zdziwiłam się zresztą już przy ich pierwszym albumie, Carmine, epce właściwie, która od razu mnie zaintrygowała. A teraz jest jeszcze lepiej. Niezłe bagno. To jest płyta, na której poza znakomitym trzonem oczywiście pojawiają się ciekawi goście. Między innymi wspomniane Ola Schmidt i Ala Sobstyl, ale także na przykład Olaf Węgier i Wojtek Mazolewski. Polecam przysłuchać się całości. Bardzo świeże podejście do jazzu i takich około jazzowych tematów. Ja zresztą przy okazji tej premiery postanowiłam wziąć ze sobą muzykę kilku ciekawych, nieco mniej znanych polskich jazzowych zespołów. Na przykład grupy Sneaky Jesus, która tak brzmi w utworze Battle Dance. w sobie, ani wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Tego zataić nie mogę, co mi w sercu czyni trwogę. Wszytki tu wzrok ostry mają i co piękne dobrze znają. Przebóg siostry o to proszę, niech tej krzywdy nie odnoszę. Wybieg, która dotknąć miała. Nie będzie krzyw mej duszy. Ale kto mnie w miłość ruszy, wiesz, nie będzie krzyw mej duszy. Jest i on, wielki zwycięzca wczorajszych paszportów polityki, Kuba Więcek, a z nim także Paulina Przybysz w utworze Kwiateczki. Utwór z płyty sprzed kilku lat, ale pokazującej świetnie, jak Kuba odnajduje się w różnych gatunkach, a także jak ciekawe pomysły realizuje w swojej twórczości. Płyta Kwiateczki to jest album z tekstami Jana Kochanowskiego, ale Kuba Więcek to także takie czysto jazzowe projekty, hip-hop, czy taki wyjątkowy, trudny właściwie do określenia projekt jak Hoshi. Zresztą projekt Hoshi, a także świetne sesje nagraniowe Hoshi Sessions z udziałem przeróżnych artystów polskiej sceny był jednym z powodów, dla których paszport polityki w kategorii muzyka trafił właśnie do Kuby Więcka. A ja proponuję posłuchać, jak Hoshi brzmi na płytach, a dokładniej na wydanej w minionym roku epce Tiny App Zero One. opowieści o stworku pochodzącym z planety o nazwie Versus, oddalonej od Ziemi o kilka galaktyk. O stworku, który opuszcza swoją planetę i wyrusza w podróż, aby przeżyć coś nowego i tym sposobem pojawia się na Ziemi. Właściwie nie wiem, czy słowo stworek tutaj pasuje, to jest taka chyba raczej po prostu pozaziemska istota, chociaż oczywiście o pomysł i szczegóły tej koncepcji Hoshi trzeba zapytać Kubę Więcka. Wczoraj między innymi za ten projekt Kuba otrzymał paszport polityki w kategorii muzyka. Dwie pozostałe nominowane, Kasia Linz i Daria ze Śląska, brały zresztą udział w Hoshi Sessions i te ich wspólne nagrania można znaleźć na kanale YouTube Kuby i są to prawdziwe perełki. Wczoraj na gali paszportów polityki, poza oczywiście ogłoszeniami i prezentacją nominowanych artystów, wybrzmiewała muzyka na żywo, a za oprawę odpowiadał skład Andrzej Konieczny, Kacper Krupa i Łona, a wybrzmiała, a jakżeby inaczej, między innymi ich płyta Taxi. Od razu widać student czy inny czort. Wszystko jeden short, fan podróbę. Typu, że Uber, typu, że Bolt. Stoi, daje znać mimiką, że jestem retro. A przecież jakby wsiadł, to nie przeciąłbym. Albo przeciąłbym lekko. Zresztą mała strata, nie polatasz takim czwartą strefą. Max na pięć przecznic i nos w telefon. Dzień dobry, nawet nie powie już woła, by skręcić głośnik. Jakbym to ja miał tu inicjować uprzejmości. Zbiera człowiek cały dzień aurę niezdrową. Rano na przykład ten typ z New Beatle na tym pasie obok, co mnie zmierzył. Co siedzieliśmy przez te ćwierć mile według planu. I ja ciąłbym dalej, żeby nie klient lamus. Skąd to jest, że jak harpy wiąże ta suma całodzienna tych wartnięć i złych spojrzeń. Ten remanent o krzywdach i winach, co jak złapie już człowieka, to trzyma. Dla tych, co nie mogą spać po tym wszystkim. Dla tych, co się toczą w nocnych cyrklach. Jak się uwolnić od złych myśli, jak jest 4:00, godzina wilka. Dla tych, co im strach sen na dobre zepsuł. I tych, co nocą mają dobry przelot. Jak uciec od tych czarnych kontekstów. Jak jest godzina wilka, 4:00. Dla tych, co nie mogą spać po tym wszystkim. Dla tych, co się toczą w nocnych cyrklach. Jak się uwolnić od złych myśli, jak jest 4:00, godzina wilka. Dla tych, co im strach sen na dobre zepsuł. I tych, co nocą mają dobry przelot. Jak uciec od tych czarnych kontekstów. Jak jest godzina wilka, 4:00. Patrz jak ten korowód wrasta w łeb. Typ z postoju co się sadził, pieszy co mi pod maskę prawie wszedł. Jeszcze ta mądrala co w południe chciałabym określił. Jaki to film czy serial prawdę mówi o tej profesji. No według faktów nie szli dotąd w żadnym. Może jeden De Niro coś tam lekko dotknął prawdy. Jak mówił, że czeka na deszcz, ten deszcz co zmyje brud z ulic. Ja też nawet bym pokazał z których. I spacerują mi ludzie po głowie, co tak patrzą wilkiem. Lubią milczeć, ale nie chcą odejść. Trwają tam, jaką bym nie szedł mapą. Gdy robię bilans moich drogowych spień, cały ten dobowy raport. Noc postu, ja siedzę w towarzystwie 6 pieszych, 3 kierowców i 7 rowerzystek. I pasażera, co mnie wbił na zapas. Trudno, co poradzisz, pora taka. Dla tych, co nie mogą spać po tym wszystkim. Dla tych, co się toczą w nocnych cyrklach. Jak się uwolnić od złych myśli, jak jest 4:00, godzina wilka. Dla tych, co im strach sen na dobre zepsuł. I tych, co nocą mają dobry przelot. Jak uciec od tych czarnych kontekstów. Jak jest godzina wilka, 4:00. Dla tych, co nie mogą spać po tym wszystkim. Dla tych, co się toczą w nocnych cyrklach. Jak się uwolnić od złych myśli, jak jest 4:00, godzina wilka. Dla tych, co im strach sen na dobre zepsuł. I tych, co nocą mają dobry przelot. Jak uciec od tych czarnych kontekstów. Jak jest godzina wilka, 4:00. Ludzi, nie wiem dlaczego, ale praca na taksówce to jest takie, wiecie, to już jest takie coś ostatnie, co człowiek może robić. To już są tacy ludzie, którzy do niczego innego w życiu się nie nadają. Każdy by zrobił to lepiej, każdy wie, jak lepiej pojechać i tak dalej, nie? taksówkarze są wdzięcznym takim workiem do bicia. To znaczy powiedziałbym, wiesz, jeśli przecież możesz się pomylić, no nie? Może być tak, że nie wiem, gdzieś jedziesz, ominiesz zjazd czy coś takiego, czy nawet nie znasz agresu, ustawisz w nawigacji. I jest bardzo mało wtedy wyrozumiałości dla taksówkarza, nie? Bo też robię złe rzeczy nieraz, też mi się... Inaczej, może nie tyle, że złe rzeczy, ale coś może źle wykonuję, ja tego nie widzę, a moi wrogowie mi o tym przypominają i oni są potrzebni jakoby. Ale znowu, taksówkarza widzisz raz w życiu. Łatwo mu powiedzieć po prostu coś, co mu pójdzie, wiesz, w buty wysiąść zadowolonym z siebie, nie? Taksówkarskie opowieści od Łony, Andrzeja Koniecznego i Kacpra Krupy. A właściwie także opowieści od prawdziwych taksówkarzy, tych z krwi i kości. Jak się uwolnić od złych myśli? Jak uciec od czarnych kontekstów? Jak jest 4:00, godzina wilka? No, jazda samochodem nocą po mieście potrafi wygenerować przeróżne myśli. Czasem te niełatwe, a także takie, od których naprawdę trudno się uwolnić. Mam nadzieję, że słuchają nas jacyś taksówkarze i że nasza obecność w eterze to jest miłe doświadczenie dla pasażerów i przede wszystkim dla kierującego pojazdem. Jakby co, pozdrawiamy jadących. No właśnie, co robić w takie długie noce? Na przykład słuchać nocnego radia. Gdybym miał opisać cię muzyką, pojechałbym do radia nocą i grałbym to, czego nikt nie zagra za dnia. W przyciemnionym nocnym studiu odprawiłbym rytuał jak Tomek Beksiński, grając piosenki, które tkwią najgłębiej, gdzieś w samym środku. Jakoś między 1:00 a 3:00, albo 2:00 a 4:00, kiedy miasto śpi, a ty razem z nim. Muzyka płynie w eter, muzyka mówi za mnie. Jakoś między 1:00 a 3:00, albo między 2:00 a 4:00, kiedy całe miasto śpi, a ty śpisz razem z nim. Muzyka płynie w eter, muzyka mówi za mnie. Rozumie to nocny włóczęga, drzemiący na postoju taksówkarz szybko zmieni stację. Zrozumie ten, kto znów nie może spać przez kogoś i jeździ bez celu po mieście z włączonym radiem. Jakoś między 1:00 a 3:00, albo między 2:00 a 4:00. Nocne radio. Jakoś między 1:00 a 3:00, albo między 2:00 a 4:00, kiedy całe miasto śpi, a ty śpisz razem z nim. Muzyka płynie w eter, muzyka mówi za mnie. Jakoś między 1:00 a 3:00, albo między 2:00 a 4:00, kiedy całe miasto śpi, a ty śpisz razem z nim. Muzyka płynie w eter, muzyka mówi za mnie. Muzyka mówi za mnie. Albo między 2:00 a 4:00, kiedy miasto śpi, a ty śpisz razem z nim. Muzyka płynie w eter, muzyka mówi za mnie. albo między drugą a czwartą, kiedy całe miasto śpi, a ty śpisz razem z nim. Muzyka płynie we mnie, muzyka mówi za mnie. Muzyka mówi za mnie. Muzyka mówi za mnie. To tak a propos ciekawych składów, które krążą wokół jazzu i wychodzi im to świetnie, a o których nie słyszymy często. Na razie. Trzymam za nich mocno kciuki. To grupa Ninja Episcopat w składzie Alex Klof na saksofonie, Mojżesz Tworzydło na gitarze oraz Patrycja Wybrańczyk na perkusji. Most Were Silent, taki tytuł nosi utwór, który za nami, a chwilę wcześniej na trójkowej antenie Late Night Poems i rapujący SKB w utworze Nocne Radio. Mam nadzieję, że poczuli Państwo chociaż trochę klimat i to specyficzne nocne brzmienie. No to jazzowych nieoczywistości ciąg dalszy. Na ten zespół trafiłam przypadkiem kilka dni temu i bardzo mi się spodobało, co robią. Spodobało mi się też to, że nazwali swoją debiutancką płytę Pato Jazz, a jeszcze ładniej nazywają utwory na płycie, bo mamy na przykład taki tytuł jak Gdyńskie Centrum Wypierania Porażki, A Oto i On, Mizantropek Pelepeta, czy Zmarnowany potencjał wczorajszej porażki. I właśnie ten utwór wybrałam na dziś, a stoi za nim zespół Królestwo. zmarnowany potencjał wczorajszej porażki. Nie wiem, jaka porażka za tym stoi, ale jeśli jej efektem był ten utwór, to zdecydowanie zmarnowana nie jest. Pato Jazz, zeszłoroczna płyta zespołu Królestwo. Trzecia w ich dorobku. Wydaje mi się, że przez przejęzyczenie wcześniej powiedziałam, że to debiut. Nie, nie jest to debiut, ale będę szukać poprzednich płyt i myślę, że w kolejnych szumach znajdą swoje miejsce na antenie. I tym pozytywnym akcentem, tak, kończymy, ale na zakończenie artystka, która jutro obchodzi swoje urodziny, a że jutro jest za godzinę z kawałkiem, to już można świętować. Mowa o znakomitej Sade, tak więc przed nami mała zmiana klimatu, wybrzmi nam album Diamond Life i utwór Sali. Już wybrzmiewa po cichu w tle. To były Białe Szumy, audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, do usłyszenia.